winter's day. In a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty, that no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. I am an island. I have my books and my poetry to protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. Feels no pain, and an island never cries. Μόνο για το στίχο ότι έχω τα βιβλία μου και την ποίησή μου για να με προφυλάσσουν, το τραγούδι έχει μπει στο πάνθεον των μεγάλων τραγουδιών, όπως τα περισσότερα τραγούδια που ηχογράφησαν οι Simon Garfunkel. Συνεχίζουμε τα ανεπανάληπτα ντουέτο με ένα πραγματικά ανεπανάληπτο ντουέτο, όπως είναι ο Σάιμον με τον Garfunkel. Σήμερα είναι το πρώτο μέρος, γιατί είναι τόσα τα σπουδαία τραγούδια που οπωσδήποτε χρειαζόμαστε δύο τουλάχιστον ώρες για να παίξουμε κάποια από αυτά. Το I'm a Rock ήταν ένα τραγούδι από τα πρώτα των Σάιμον Garfunkel που έγιναν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1966. Χωρίς πολλά λόγια πάμε στο επόμενο. Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του περασμένου αιώνα. Πολύ γρήγορα το παίζουμε για να το απολαύσουμε. Ήταν από το πέμπτο άλμπουμ τους του 1970 που είχε και τίτλο τον τίτλο του τραγουδιού αυτού. Ανεπανάληπτο τραγούδι. Και αυτό. Μοναδικό. Δεν γράφονται πια. Δεν μπορούν να γραφτούν τέτοια τραγούδια. Bridge Over Troubled Water. Get right. silver girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το Bridge Over Troubled Water που ακούσαμε είναι από τα τραγούδια που έχει γνωρίσει τις περισσότερες διασκευές. Ξεκίνησαν σαν Tom και Jerry. Ναι, έτσι ήταν το πρώτο όνομά τους και είχαν κάνει και μια μικρή επιτυχία στη δεκαετία του 50 με το Hey School Girl, τραγουδώντας στην αρχή στο στυλ των Everly Brothers. Γιατί λέγαμε όταν παρουσιάσαμε τους Everly Brothers ότι από τα συγκροτήματα που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τους Everly είναι η Simon Garfunkel και οι Beatles. Έτσι λοιπόν σε κάποια στιγμή της καριέρας τους ηχογραφούν το τραγούδι των Everly Brothers Bye Bye Love. I'm gonna cry. Πράγματι, μερικές φορές υπάρχει αυτός ο συνδυασμός και το αστέρι που οδηγεί δύο ανθρώπους να βρεθούν μαζί, όπως η Λένον Μακκάρτνεϊ, όπως η Τζάγκερ και η Ρίτσαρντς, όπως εδώ ο Γκαρφάνκελ με τον Πολ Σάιμον. Ο Αρτ Γκαρφάνκελ έχει μια αγγελική φωνή όπου παίζει βασικό ρόλο σε όλες αυτές τις επιτυχίες που έκαναν οι Σάιμον Γκαρφάνκελ. Ο άλλος γράφει μοναδικά τραγούδια. Το 1967 κυκλοφορούν το τραγούδι «At the Zoo», ένα τραγούδι που αργότερα έβγαλε και βιβλίο ο Πολ Σάιμον με τον τίτλο «At the Zoo», με καταπληκτικές έχρωμες φωτογραφίες τότε. Από το άλμπουμ «Bookends» είναι το τραγούδι «At the Zoo». Someone told me it's all happening at the zoo. I do believe it, I do believe it's true. It's a light and tumble journey from the east side to the park, just a fine and fancy ramble to the zoo. But you can take a cross-town bus if it's raining or it's cold, and the animals will love it if you do. It's true. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere, and the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages, and the zookeeper is very fond of rum. Zebras are reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons plot in secrecy, and hamsters turn on frequently. What a gas you got to come and see at the zoo, at the zoo. Πάμε τώρα σε ένα από τα τραγούδια του 1966. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν στη δεκαετία του 60 και στα μέσα τότε της δεκαετίας του 60, από τη μια οι Beatles, οι Rolling Stones, και από την άλλη Σάιμον Γκαρφάνκελ και Dylan. Αυτοί έγιναν γνωστοί, δηλαδή βοηθήθηκαν περισσότερο θα έλεγα, από την έκρηξη της folk σκηνής στις αρχές δεκαετίας του 60, τέλος 50, αρχές του 60, που βγήκε η Baez και ο Dylan, και μετά οι εταιρείες μπορούσαν να υπογράψουν διάφορους καλλιτέχνες ανάλογους, γιατί είναι ένα στυλ βέβαια που δεν είναι εμπορικό, αλλά έγινε εμπορικό γιατί υπήρχε μια κίνηση τότε που βοηθήθηκε από πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες. Μερικούς σας τους είπα, και μετά έχουμε Τζόνι Μίτσελ και τους υπόλοιπους στο χώρο του folk rock. Το επόμενο τραγούδι είναι βρετανικό, όπως και η folk μουσική η αμερικάνικη στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα τραγούδια τα παραδοσιακά των Ιρλανδών και των Βρετανών που έρχονται από το Μεσαίωνα. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά ακούστηκε το 1650 το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, και ο Πολ Σάιμον το έμαθε σε μία εκτέλεση τότε στη Βρετανία όταν βρέθηκε το 65, από τον Ιβάν Μακκόλ, έναν πολύ σπουδαίο μουσικό Βρετανό, και το ηχογράφησε για το δικό του άλμπουμ του 66 με τον Αρτ Γκαρφάνκελ, Paisley, Sage, Rosemary and Thyme. Είναι το Scarborough Fair. Scarborough parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a tie. A deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Once no crested crown, without no seam or needles, and then close the child of a fountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Το Scarborough Fair με Simon Garfunkel. Το 1967 από το άλμπουμ Bookends, ένα απίθανο άλμπουμ όπως όλα τα άλμπουμ που έβγαλαν οι Simon Garfunkel μεταξύ 64-70, όταν υπήρξαν σαν συγκρότημα, κυκλοφορεί το Faking It. Όταν ηχογραφούσαν το τραγούδι αυτό και τα τραγούδια για το Bookends, τους πλησίασε ο σκηνοθέτης Mike Nichols για να γράψουν τραγούδια για τον Πρωτάρη, που βέβαια θα ακούσουμε σήμερα ένα, μπορεί να ακούσουμε και περισσότερα, θα συνεχίσουμε και αύριο, το Mrs. Robinson αργότερα. Αυτό είναι το Faking It. When she goes, she's gone. What she wants to do, she knows what she wants to do, and I know I'm faking it. I'm not really making it. Such a dubious soul. In the fallen vines, picking up the punchlines, I've just been faking it, not really making it. Is there any danger? No, no, not really, just lean on me. Thank you. time to treat you, but the name is honestly. I've just been faking it, not really making it. This feeling of faking it, I still haven't shaken it. Prior to this lifetime, I surely was a tailor. Look at me. Good morning, Mr. Leach. Have you had a busy day? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να συνεχίσουμε με τραγούδια από το ανεπανάληπτο ντουέτο Simon Garfunkel. Θα ακούσουμε μία από τις πρώτες επιτυχίες τους και αμέσως μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους. Homeward Bound. Ένα τραγούδι που βγήκε αμέσως μετά το Sounds of Silence που θα το ακούσουμε σε λίγο. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me. Homeward Bound. Από τα πρώτα τραγούδια των Simon Garfunkel την εποχή που εμφανιζόντουσαν στο Greenwich Village, που ήταν η καρδιά της folk μουσικής στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Εκεί τους άκουσε ο Tom Wilson, παραγωγός του Dylan, και τους υπέγραψε στην Columbia, όπου ηχογραφούσε τους δίσκους του και ο Dylan εκείνη την εποχή. Το επόμενο τραγούδι το ηχογράφησαν, και είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, τον Μάρτιο του 64. Και πολλοί πιστεύουν, δεν το έχει επιβεβαιώσει ο Paul Simon, ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Paul επηρεασμένος από την δολοφονία του Προέδρου Kennedy στα τέλη του 1963. Sounds of Silence. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath a halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed. God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence. Έτσι λοιπόν, στη μέση του 60, όταν ο Dylan έβγαλε το Like a Rolling Stone, οι Birds το Mr. Tambourine Man και η Simon Garfunkel το Sounds of Silence, οι Birds επίσης και το Turn, Turn, Turn, δημιουργείται μια σκηνή πολύ δυναμική στον χώρο του folk rock και έχει σαν αποτέλεσμα να ακούγονται τα τραγούδια πολύ περισσότερο στο ραδιόφωνο τότε, να δημιουργούνται και άλλα γκρουπ που ήρθαν αμέσως μετά, το 66-67, στον ίδιο χώρο της μουσικής. Thank you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, όπως ερχόμουν, έβλεπα και κάτι αυτοκίνητα αντίκες. Κάπου έχει ράλι αντίκα σήμερα. Ναι. Ναι, ναι, και έβλεπα κάτι τύπος με κάτι γερμανικά αυτοκίνητα, κάτι παλιά σπορτ. Έψαχνα και το μημαράκι σε κανένα από αυτά, διότι ράλι αντίκα έγινε η Νέα Δημοκρατία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Οι Simon Garfunkel στη δεκαετία του 70 ακολούθησαν σόλο καριέρες, όπως έγινε και με τους Beatles. Όμως, ενώ πίστευα στην αρχή ότι είχαν χωρίσει και δεν θα ξαναβρισκόντουσαν ποτέ, έκαναν και συναυλίες αργότερα και βρέθηκαν κατά καιρούς, έκανε πολύ πετυχημένη καριέρα ο Garfunkel και στον χώρο του κινηματογράφου. Το 75 όμως ηχογραφούν και πάλι μαζί από ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι από τα τελευταία που ηχογράφησαν, και το βάζουν στα solo album που είχαν βγάλει εκείνη τη χρονιά. Ο Simon στο Still Crazy After All These Years και ο Garfunkel στο Breakaway. Το τραγούδι λεγόταν My Little Town. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι τους, το πρώτο πετυχημένο, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και άλλο σαν Tom και Jerry, και ακούμε τώρα την τελευταία μεγάλη επιτυχία τους, που ήταν το 75. In my little town believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town, coming home after school, flying my bike the gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. Not that the colors aren't there, it's just imagination they lack. Everything's the same back in my little town. My Little Town από το 75. Πάμε 9 χρόνια πίσω τώρα, στο 66, για να ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ Bookends, που χρησιμοποιήθηκε αργότερα το 87 και στην ταινία Less Than Zero, στην εκτέλεση των Bangles. So hard to please, but look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. There's the Salvation Army bound, down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand, and look around, leaves are brown now. There's a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of manuscripts of unpublished rhyme, drinking my vodka and lime. I look around, leaves are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground. Η συνέχεια στο Simon Garfunkel αύριο, αλλά τώρα το τραγούδι από τον Πρωτάρη, την ταινία του Mike Nichols. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa.